بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدایی که بزرگه، خدایی که خیلی مهربونه، خیلی و شما رو چقدر دوست داره. خوب این گلهای نازم، پسرای گل، دخترای عزیزم، چه خبرها؟ با دوستتون هر روز بازی میکنین، نقاشی میکشین، آفرین، به بزرگترام کمک میکنین. خب یه سوال، شما میدونین دوست خوب چه دوستیه؟ امشب میخوام براتون از یه هزار پا قصه بگم. هزار پای قصه ما الان خیلی خوشبخته، چون یه عالمه دوستای خوب داره. بس بریم سر وقت قصه‌مون. دوستای خوب. از صبح زود همین جوری بارون میبارید، چیک و چیک و چیک. آقای ملخ تازه ناهار خوشمزش رو خورده بود و میخواست کمی استراحت کنه که صدای داد و فریادی شنید. آقای ملخ با صدای داد و فریاد از جا پرید، از خونش بیرون رفت که ببینه چه خبری، چی شده. آقای ملخ هزار پا رو دید که داد میزنه، فریاد میزنه و از این طرف به اون طرف میره. آقای ملخ گفت: چی شده؟ چه خبر شده؟ هزارپا گفت: بیچاره شدم، بی خونه شدم، آب بارون اومده تو خونم، لباسامو برده، غذاهامو خیس کرده، خونمو خراب کرده. آقای ملخ گفت: ای داد بیداد، باز خوب خودت سالمی؟ بعد آقای ملخ هزارپا رو به خونش برد، لباس خشک بهش داد، با چای گرم ازش پذیرایی کرد. اما بچه ها هزارپای قصه ما یه عالمه ناراحت بود. آخه میدونین چرا؟ خب هوا سرد شده بود، اما هزارپا دیگه لباس گرم نداشت، زمستونم تو راه بود، اون آذوقه‌ام نداشت، خونش هم خراب شده بود. آقای ملخ که دید هزارپا خیلی ناراحته، رفت سراغ حشرای دیگه. مورچه رو خبر کرد، کفش دوزک رو صدا کرد، عنکبوت رو پیدا کرد و به خونش آورد تا بلکه همگی دور هم جمع بشن و راهی برای خوشحالی هزارپا پیدا کنن. حشرات که همه توی خونه آقای ملخ جمع شدن، آقای ملخ گفت: هزارپا ناراحته، من بهش گفتم ناراحت نباش، همه چی درست میشه، ببین که دوستات اومدن تا تو رو از ناراحتی در بیارن. هزارپا گفت: چی درست میشه؟ چطوری درست میشه؟ من دیگه لباس گرم ندارم. عنکبوت گفت: این که قصه نداره، من دستم تنده، دو روزه برات لباس گرم میبافم. هزارپا گفت: زمستون تو راه، من دیگه هیچ آذوقه‌ای ندارم. مورچه تا اینو شنید گفت: اصلاً حرف آذوقه رو نزن، تا منو داری غم نداری، من یه عالمه آذوقه جمع کردم، میتونم از اونا به تو بدم بخوری، هیچ نگران نباش. هزارپا گفت: کفشامو آب برد، خونمو آب گرفت، من دیگه میتونم خوشحال باشم. کفش جوزک که همونجا کنار هزارپا بود گفت: قصه کفشاتو نخور، من برات کفش میدوزم، یه عالمه کفشای خوشگل. آقای ملخ هم گفت: منم خونتو تعمیر میکنم، از روز اولم بهترش میکنم. هزارپا که دید دوستاش همه دورش جمع شدن و میخوان هر جوری شده اونو خوشحال کنن، همه غمها و قصه ها رو فراموش کرد و گفت: درسته که دیگه لباس گرم ندارم، آذوقه‌ای برای زمستون ندارم، کفشامو آب برده، خونمو آب گرفته، اما عوضش حالا میدونم تا دوستای خوبی دارم. بعد حشرات، مورچه و عنکبوت، کفش دوزک و آقای ملخ همگی دست به کار شدن. به دوستشون کمک کردن و طولی نکشید که همه کارا رو به راه شد. حالا هزار پای قصه ما میدونه دوستی خیلی با ارزشه. هر کسی دوست خوب داره تو زندگی هیچ غمی نداره. هزار پا حالا رفته سر خونه و زندگیش یه عالمم خوشحاله، چون دوستا بهش کمک کردن و نذاشتن که اون تنها بمونه با قصه هاش. میدونین بچه ها، دوستای خوب تو شادی و غم، تو روزای خوب یا بد کنار هم میمونن و هیچ وقت هم دیگر رو تنها نمیذارن، مثل من و شما. امیدوارم که دوستیمون سالیان سال ادامه پیدا کنه. خداحافظ تا فرصت بعدی.